أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. ان دو آیات میں اللہ رب العزت غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وانزل الذین اور اتار لائے اللہ نے ان لوگوں کو اتار دیا اللہ نے ان لوگوں کو ظاہروہم کہ مدد کی تھی انہوں نے من اہل الکتاب اہل کتاب کی وانزل الذین اتار دیا اللہ نے ان لوگوں کو ظاہروہم جنہوں نے مدد کی تھی ان احزاب والوں کی من اہل الکتاب اہل کتاب والوں میں سے. من سیاسیہم ان کے قلعوں سے وقذف فی قلوبہم الرعب اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں الرعب رعب کو. فریقا تقتلون ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے وتأسرون فریقا اور قیدی بنایا کرتے تھے دوسری گروہ کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وانزل الذین اتار دیا اللہ نے ان لوگوں کو اتار دیے اللہ نے ان لوگوں کو ظاہروہم جنہوں نے مدد کی تھی ان احزاب والوں کی ان مشرکین کی من اہل کتاب اہل کتاب والوں میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اہل کتاب والوں میں سے جنہوں نے ان احزاب والوں کو مدینے پہ چڑھائی کے لیے جو ہے وہ اکسایا تھا ان کو برغلایا تھا ان کو ترغیب دی تھی کہ آپ جو ہے وہ چڑھائی کریں آپ جو ہے حملہ آور ہو جائیے مدینے پر اسی طرح جو ہے ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے عہد و پیمان کیا تھا، اسی طرح جو ہے وہاں پر بیت اللہ کے اندر جو ہے ان کے سامنے قسمیں اٹھائی تھی، یہاں پر اندرون میں حالات کو بخراب کرنے کی جو ہے ان لوگوں نے کوشش کی تھی، بغاوت جو ہے اس کی فضا جو ہے وہ مدینے کے اندر جو ہے وہ قائم کر دی تھی، تو اللہ رب العزت فرماتے اللہ نے کیا کیا، من سیاسیہم ان اہل کتاب کو اللہ نے جو ہے کیا کر دیا، اتار دیا اللہ نے ان کو، کس سے، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے. سیاسی جو ہے یہ عربی میں کہتے ہیں جانور کے سینگ کو، جانور کے جو سینگ ہوتے ہیں اس کو بھی عربی کے اندر سیاسی کہتے ہیں، یا اسی وجہ سے جو ہے جانور کے جو سینگ ہوتے ہیں اس کو سیاسی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جانور کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ایک ذریعہ ہوتی ہے. جانور دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اپنے سینگوں سے، اسی طرح جو ہے وہ قلعے کو بھی جو ہے وہ سیاسی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے گھس کر جو ہے آدمی دشمن پہ حملہ آور بھی ہوگا اور دشمن کے وار اور حملے سے اپنے آپ کو بچا سکتا بھی ہے، تو اسی وجہ سے قلعے کو جو ہے وہ کیا کہا، سیاسی ہیم کا لفظ اس کے لیے استعمال کر دیا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں الرعب، رعب. اللہ نے جو ہے ایمان والوں کی اس اہل کتاب سے، یہاں پر مراد بنو قریظہ ہے. کون مراد ہے یہاں پر؟ اس سے مراد جو ہے بنو قریظہ ہے. ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں کیا، الرعب، رعب کو. تقتلون فریقاً، فریقاً تقتلون، اسی رعب کی وجہ سے جو ہے وہ نتیجہ کیا برآمد ہوا، ایمان والوں کے روح کو اللہ نے جو ہے ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا، بنو قریظہ والوں کے دلوں کے اندر جو ہے ان کے روح کو جو ہے وہ ڈال دیا. فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو جو ہے وہ تم قتل کر رہے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ تأثیرون فریقاً، اور ایک گروہ کو جو ہے تم قیدی بنا رہے تھے. واقعہ جو ہے وہ اس طرح تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خندق سے جو ہے وہ فارغ ہوئے، جو احزاب کافروں کے جو گروہ جو ہے وہ آئے تھے مدینے پہ جو ہے حملہ آور بنے تھے، ایک مہینہ محاصرہ کرنے کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گھر تشریف لائے، اور صحابہ کرام کو بھی جو ہے وہ گھروں کی طرف جو ہے وہ واپسی کا حکم دیا کہ محاذ چھوڑ کر، مورچے چھوڑ کر جو ہے تم اپنے گھروں کی طرف جو ہے ہو لاؤ، وہاں پر جو ہے وہ چلے جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر جو ہے وہ تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زرے کو جو ہے وہ کھول کے جو ہے وہ رکھ رہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زرا جو ہے وہ اتار دیا. اسی اثنا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے ہی جو ہے اپنا ذرا جو ہے وہ کیا کیا تھا، وہ زیب تن کیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دیکھ لیا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ابھی تک جو ہے وہ ذرا جو ہے وہ پہن لیا ہے، کیا کسی اور مشن پہ جو ہے وہ جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں حضرت، ہمیں تو اللہ نے ابھی تک جو ہے وہ زرے کے اتارنے کا حکم نہیں دیا ہے، آپ نے ذرا اتار دیا مگر ہمیں ابھی تک جو ہے وہ ذرا اتارنے کا جو ہے وہ حکم نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کیوں، کیا ہوا، کس طرف جو ہے وہ جانے کا حکم ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ کی خبر لیجئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فورا جو ہے وہ ذرا جو ہے وہ پہن کر باہر جو ہے وہ تشریف لائے، اور صحابہ کرام کو جو ہے وہ جمع کر کے ان کو حکم دیا کہ آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ عصر کی نماز جو ہے وہ مدینے میں نہ پڑھے، بلکہ وہ جو ہے عصر کی نماز پڑھے گا بنو قریظہ کے اندر. لا یصلین احدکم الا فی بنو قریظہ، تم میں سے جو ہے وہ کیا عصر کی نماز نہیں پڑھے گا کوئی بھی، مگر وہ کہاں پر پڑھے گا، بنو قریظہ میں پڑھے گا. تو صحابہ کرام وہاں سے نکل پڑے. تو جب صحابہ کرام جو ہے وہاں سے نکل پڑے، دیکھیے اس روایت کے اندر آپ دیکھ، بخاری کی روایت ہے یہ، اس روایت کو جو ہے آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صحابہ کرام کو مسجد نبوی، جس کے اندر جو ہے ایک نماز کی جو فضائل ہیں جو اس کی جو ہے وہ سپیڈ ہے عام نمازوں سے وہ 50,000 گنا جو ہے وہ زیادہ ہے. کتنی گنا ہے؟ 50,000 گنا جو ہے وہ زیادہ ہے. تو مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ نماز, اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جو ہے وہ نماز, اس کو چھوڑنے کا حکم دیا کہ فوراً جو ہے وہ جا کر بنو قریظہ پہ جو ہے وہ محاصرہ اور چڑھائی کیجیے ان کے لوگوں کی. صحابہ کرام جو ہے وہاں سے چل پڑے, صحابہ میں دو گروہ جو ہے وہ بن گئے. ایک گروہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت کو جو ہے وہ ظاہر پہ معمول کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ میں سے کوئی جو ہے ظہر کی یعنی عصر کی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھے گا مگر بنو قریظہ کی بستی میں پڑھے گا. تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ بالکل اسی طرح عمل کیا تھا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا. وہ جو ہے پہنچ کر وہاں پر انہوں نے جو ہے یعنی عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھی. اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروہ تھا ایمان والوں کا, صحابہ کرام تھا, انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت اور اس بات کا مطلب جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ بلا کسی تاخیر کے جو ہے وہ بنو قریظہ جو ہے وہ پہنچ جائیے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا تھا کہ آپ نے ماس کے اپنے وقت کو جو ہے آپ جو ہے اس میں تاخیر لائیے یا اس کو جو ہے آپ قضا کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا تھا. تو انہوں نے راستے میں جو ہے وہ کیا کر لیا, راستے میں انہوں نے نماز عصر جو ہے وہ ادا کر دی اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی بنو قریظہ کی طرف جو ہے وہ چل پڑے. واپسی پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام کے دو گروہ نے اپنے اپنے جو ہے وہ کام بیان کر دیے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں پہ خاموشی اختیار کر دیا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموشی کسی بات پر یہ اس کی صحت کی دلیل ہوتی ہے کہ دونوں نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام تقریباً 25 دن جو ہے وہ مسلسل بنو قریظہ, اس پہ اللہ نے اتنا جو ہے وہ رعب ڈال دیا کہ بلا کسی مقابلہ اور اسی طرح جو ہے وہ تیر اندازی کے وہ فوراً جو ہے اپنے قلعوں کے اندر جو ہے وہ جا گھسے اور اپنے قلعوں کے دروازوں کو جو ہے انہوں نے بند کر دیا. صحابہ کرام نے جو ہے وہ تقریباً 25 دن جو ہے وہ مسلسل ان کا محاصرہ کیا. آخر میں جو ہے جس طرح اللہ نے فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, ان کے دلوں پہ اللہ نے ایمان والوں کی رعب کو جو ہے وہ ڈالا. تو جیسے جو ہے ان کے دلوں پہ اللہ نے رعب کو جو ہے وہ ڈالا تو انہوں نے جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے وہ سفیر کو جو ہے وہ بھیجا کہ ہمارے ساتھ جو ہے آپ صلح کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ صلح چاہتے ہیں تو میں بھی صلح کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کی صلح جو ہے آپ کس پہ کرنا چاہتے ہیں, صلح جو ہے آپ کس میں جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. پہلے جو ہے اس کا جو سردار تھا بنو قریظہ کا, اس کا نام تھا کعب ابن اسد. اس کا نام جو ہے وہ کیا تھا؟ کعب ابن اسد اس کا نام تھا. بنو قریظہ والوں کا جو سردار تھا اس کا نام کعب ابن اسد تھا. اور یہ کعب ابن اسد جو تھا یہ دلیر بھی تھا اور بڑا ہوشیار آدمی تھا. اس نے جو ہے اپنے قوم کے بڑوں کو بلایا اور کہا کہ تین میں کام آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں, ان تین کاموں کے اندر جو ہے آپ ایک کام کا جو ہے وہ چناؤ کیجئے. پہلا کام جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا کہ ہم اس طرح جو ہے وہ کر لیں گے کہ سب کے سب جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے. پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلی بات جو ہے وہ کیا کہ آپ جو ہے مجھے مشورہ دیجئے کہ میں ہم سب کے سب جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں. دوسرا جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ یہ پروپوزل رکھ دیا کہ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو قتل کرنے کے بعد میدان میں جو ہے وہ نکل جائے, کیونکہ ہمارے لیے کوئی مجبوری نہیں ہوگی, ہماری جو ہے کوئی کمزوری نہیں ہوگی, تو لہذا جو ہے وہ کیا آخری دم تک جو ہے وہ لڑتے رہیں گے. اور تیسرا جو ہے کام اس کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا کہ آئیے کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے. کس کے دن جو ہے وہ ہفتے, کیونکہ ان کے نزدیک تو ہفتے کا دن جو تھا وہ کیا تھا, وہ ان کے اندر جو ہے وہ بڑا تعظیم والا دن تھا. تو قوم کے جو بڑے تھے انہوں نے یہ تینوں بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. تو کعب ابن اسد نے جو ہے وہ صلح کے لیے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بندے کو بھیجا کہ ہم صلح کرنا جو ہے وہ چاہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے, آپ صلح کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, مگر یہ ہے کہ صلح جو ہے آپ کس پہ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے درمیان جو ہے وہ حکم کون ہوگا. فیصل حاکم جو ہے وہ کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ تو انہوں نے کہا ہمارا جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو اوس کے جو ہے وہ سردار تھے. اس زمانے میں جو ہے وہ کیا تھے؟ قبیلہ اوس کے جو ہے وہ سردار تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کو جو ہے یہ فیصلہ کرنے والا منظور ہے کہ یہ ہمارا حاکم ہے, ہم اس کے ذریعے سے جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں بھی یہ فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ منظور. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بنو قریظہ کے اس موقع پہ موجود نہیں تھے, کیونکہ خندق کی لڑائی میں جو ہے میں نے جو آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیل ذکر کی تھی کہ تینوں کی جو ہے وہ کیا آپس میں جو ہے ان کا مقابلہ کچھ نہ کچھ تیروں کے ذریعے سے ہوا تھا. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ کے دوران جو ہے ایک تیر اس کی ران میں جو ہے وہ پیوست ہو چکی تھی, اور اتنی گہرائی تک جو ہے وہ تیر اندر جا چکی تھی کہ جب اس کو نکالا گیا تو نکالنے کے بعد اس سے خون کے بجائے جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہوا, اور وہ زخم جس سے خون کے بجائے جو ہے وہ پانی نکل آئے تو یہ بالکل آخری سٹیج ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بچ جانا انسان کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ناممکن ہوتا ہے. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی فرمائی تھی کہ اے اللہ اگر اس کے بعد آپ کو یہ چیز معلوم ہے کہ اگر اس کے بعد بھی جو ہے کوئی کافر اس طرح ہو کہ جو مدینے پر آ کر جو ہے وہ چڑھائی کرے, تو اے اللہ مجھے جو ہے اس وقت تک جو ہے وہ زندہ رکھ, اور اگر اس کے بعد جو ہے آپ نے کسی کو توفیق نہیں دینی, آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد جو ہے کوئی بھی مدینے پہ چڑھائی کرنے والا نہیں ہوگا, تو اے اللہ آپ اپنا فیصلہ جو ہے میرے بارے میں فرمائیے, میں اس پہ راضی برقضا ہوں. تو وہ گھر کے اندر جو ہے وہ آرام کرے, وہ زخمی تھے انتہائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ بھیجا کہ چلو سعد کو لاؤ. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی سواری جو گدا تھا یا خچر تھا اس پہ سوار ہو کر جو ہے وہ آئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کے قوم ان کے برادری والوں کو جو ہے وہ کہا قوموا لسیدکم. کیا کہا؟ قوموا لسیدکم, اپنے سردار کے واسطے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ بڑوں کی تعظیم میں جو ہے وہ کھڑا ہونا جو ہے وہ ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, پھر اس طرح کیوں کہا کہ قوموا لسیدکم اس موقع پہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے؟ اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ اپنے سردار کی تعظیم میں جو ہے تم کھڑے ہو جاؤ؟ اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے جو ہے وہ فرمایا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ زخمی تھے, اور اسی طرح سواری پہ بڑی دشواری اور تکلیف کے ساتھ جو ہے آپ بیٹھے تھے, تو اس کے لیے اس سواری سے جو ہے وہ اترنا آسان نہ تھا. تو اسی وجہ سے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قوم کے لوگوں کو کہا کہ اپنے سردار کو جو ہے وہ آرام اور اطمینان کے ساتھ جو ہے ان کی سواری سے جو ہے وہ نیچے جو ہے اتار دیجیے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سر رہو ایتمثل له الرجال قیاما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آپ میں سے جو ہے یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے سامنے جو ہے وہ اس طرح جو ہے بے حرکت جو ہے وہ کھڑے ہو جائے جس طرح تصویر اور جو ہے وہ ساکن کڑی ہوتی ہے, جو آدمی جو ہے اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ لوگ میری تعظیم میں جو ہے بالکل سیدھے جو ہے وہ کھڑے ہو جائے, فلیتبوا مقعدہ من النار, اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے لیے جہنم کی گاڑی ٹھکانا جو ہے وہ خود اس کا چناؤ کرے. اور صحابہ کرام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور درجہ ہماری دلوں میں جو ہے وہ سب سے بڑھ کر تھا, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مجلس میں تشریف لاتے تو ہم اس کی تعظیم کے لیے جو ہے وہ کھڑے نہ ہوتے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو جو ہے وہ ناپسند فرماتے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم عجمی کی طرح ایک دوسرے کی تعظیم میں جو ہے وہ کھڑا نہ ہوا کرو. ایک ہے کسی سے معانقہ کرنا, ایک ہے کیا کرنا؟ معانقہ کرنا, سچ منہ گاڑ ملا ہو بھائی, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ معانقہ کرنا ہے, تو معانقہ بیٹھ کر تو نہیں ہوتا, وہ کڑا ہونا کڑے اس کے لیے کڑا ہونا چاہیے. اسی طرح جو ہے اگر ایک آدمی جو ہے وہ رش پڑی ہے یا جگہ جو ہے وہ نہیں ہے, کوئی بڑا جو ہے وہ آئے اور اسی دوران جو ہے وہ کچھ آدمی جو ہے وہ کڑے ہو کر ان کو جگہ دینے کے لیے اس کو بٹا دیا, تو اس میں بھی کوئی معانیت نہیں ہے. مگر یہ نہیں کہ پانچ مرتبہ جو ہے اگر بانس جو ہے وہ باہر نکلے تو پانچ مرتبہ اسٹینڈ, اور اگر پانچ مرتبہ جو ہے وہ داخل ہو جائے دوبارہ تو پانچ مرتبہ جو ہے وہ کیا لوگ جو ہے وہ پھر سینڈ کرتے ہیں. یہ ٹھیک, یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ جائے بھی بعض جو ہے وہ جائے بھی تو سب لوگ کڑے ہو جائے, اور اگر بعض جو ہے وہ دوبارہ آئے تو سب لوگ جو ہے وہ کڑے ہو جائے. یہ عذر شریعت جو ہے یہ ممنوع ہے اور یہ حرام اور یہ ناجائز ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب بوئی نہ دے پلاسٹک بوئی نہ دے سب منگ دینا سخت الرجی کی دماغ سر بیا ہو گئی تو شکر ہر سلانا دا چھا کلی دی یار وہ بو پہ واچ اور نور سوائے ماں دا سخت دماغ میں اثر خرابی. اللہ رب العزت فرمات عذاب اور لور سلام اور تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی خاص موقع پہ جو ہے ان کی برادری اور ان کی قوم کو جو ہے وہ کہا کہ قوموا لسیدکم, اپنے سردار کے واسطے جو ہے تم کھڑے ہو جائیے. کیوں کہا؟ کیونکہ وہ زخمی تھے, سواری پہ جو ہے سواری پہ اس انداز سے وہ بیٹھے تھے کہ اس کو اتارنا جو ہے وہ کیا تھا, اترنا جو ہے اس کے لیے آسان نہیں تھا. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے حکم دیا کہ تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو آرام اور اطمینان سے جو ہے وہ نیچے اتار دیجیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنو قریظہ والوں نے حضرت سعد ابن معاذ کو اپنا حاکم کیوں بنایا, اس کے سوا کسی اور صحابی کا جو ہے وہ نام نہ لیا. تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ سردار تھا اوس کا, قبیلہ جو تھا کیا تھا وہ اوس تھا. دوسری بات یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں بنو قریظہ جو تھے یہ اساتذہ تھے اور اوس جو تھے یہ ان کے شاگرد رہ چکے تھے, بنو نذیر جو تھے یہ استاد تھے, اور اسی طرح جو ہے خزرج والے جو تھے یہ ان کے شاگرد جو ہے وہ رہ چکے تھے. آپس میں اس زمانے کے اندر اس کو حلیف کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ حلیف. آپس میں یہ کیا تھے؟ ایک دوسرے کے حلیف تھے, دوست تھے. تو یہ جو ہے زمانے جاہلیت کے اندر اوس اور اسی طرح جو ہے بنو قریظہ یہ ایک پارٹی تھی, اور بنو نذیر جو اہل کتاب کی دوسری جو ہے شاخ تھی. تو وہ جو ہے عوام الناس میں سے جو خزرج تھے تو ان کے ساتھ جو ہے ان کی ریلیشن شپ تھی. تو یہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا تعلق جو تھا یہ اوس سے تھا, یعنی اس کا تعلق جو ہے تھا یہ اوس سے تھا, اور یہ اوس کا جو ہے وہ کیا تھا یہ سب یعنی کیا سردار تھا. تو انہوں نے اسی بنیاد پہ کہا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جو ہے اپنا فیصلہ کرنے والا حاکم جو ہے وہ مقرر کریں گے, تو ہمارے ساتھ وہ نرمی کرے گا. جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ساتھیوں کو بھیجا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یہ لوگ اپنا حاکم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ کے ذریعے سے جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. تو جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل رہے تھے تو ان کے گھر والوں نے ان کو کہا کہ سعد یہ آپ کے استاد رہ چکے ہیں, یہ آپ کے حلیف لے رہ چکے ہیں, لہٰذا آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیجیے, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کیجیے. اس نے کچھ نہیں کہا, گھر والوں نے یہی کہا کہ یہ آپ کے استاد رہ چکے ہیں, آپ کو نرمی کرنی چاہیے. اس نے بغیر کچھ کہیں جو ہے وہ گھر سے نکل آئے. جب وہ جو ہے وہ پہنچ گئے تو وہاں پر جو بنو قریظہ کے جو ہے وہ بڑے تھے سردار تھے, اسی طرح جو بڑے بڑے لوگ وہ کھڑے تھے, کعب بن اسد اور اسی طرح جو ان کے اور سردار تھے وہ کھڑے تھے. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے اس نے کہا کہ کیا اے بنو قریظہ والو, کیا آپ کو جو ہے میرا فیصلہ جو ہے وہ منظور ہوگا؟ تو انہوں نے فوراً کہا بالکل ہمیں آپ کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے منظور ہوگا. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف جو ہے وہ نام نہیں لیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر کے جو ہے وہ کہا کہ کیا فریق دوم جو ہے اس کو بھی میرا فیصلہ جو ہے وہ منظور ہوگا؟ تو اس نے کہا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہمیں بھی جو ہے آپ کا فیصلہ جو ہے وہ منظور ہے. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اعلان کر دیا کہ میرا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی نوجوان ہیں جو جنگ کے جو ہے وہ قابل ہے ان کو قتل کر دیا جائے, اور جو ان کے بوڑھے ہیں ان کو کھیت میں ڈالا جائے, اور جو ان کی عورتیں ہیں ان کو جو ہے آپ لونڈیا بنائے, اور جو ان کے بچے ہیں ان کو غلام بنایا جائے. یہ فیصلہ جو ہے اس نے سنا دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو جو ہے ملاحظہ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد حکمت بحکم اللہ، اے سعد آپ نے تو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ سنایا، اللہ کا حکم بھی جو ہے وہ اس طرح تھا کہ ان کے جو نوجوان ہیں قابل جنگ کے لائق اور قابل ہیں ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ تو لقد حکمت بحکم اللہ، آپ نے تو اللہ کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اونچی جگہ بیٹھے گئے، صحابہ کرام جو ہے وہ قلعے کے اندر تشریف لے جاتے، اور وہاں پر جو یعنی لڑائی کے قابل تھے، نوجوان تھے، جنگجو تھے، ان کو جو ہے وہ باہر لاتے صحابہ کرام، اور جس طرح قربانی کے بیڑ اور بکریاں ہوا کرتی ہیں اسی طرح زمین پر لٹا کر جو ہے ان کو کرش کرتے، ان کو حلال کرتے، ان کو ذبح کرتے۔ تعداد 800 کے لگ بھگ لوگ جو ہے ان کے جو ہے وہ کیا ہوئے، اس میں جو ہے بنو قریظہ والوں کی اس فیصلے جو سعد رضی اللہ تعالی نے فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے میں 800 جنگجو ان کے مارے گئے، وہ قتل ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونچی جگہ جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ کیا کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے دشمن تھے۔ اسی وجہ سے تو آج اسرائیل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مورتی کو انہوں نے بنایا ہے، اور جب بچہ جو ہے وہ کیا پڑھنے لکھنے کے جو ہے وہ قابل ہوتا ہے تو ایک جگہ جو ہے وہ لا کر ان کو جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا دشمن آپ کا جو گزرا ہے وہ یہ آدمی ہے، سب سے بڑا جو دشمن آپ کا گزرا ہے تو وہ کون ہے، وہ یہ آدمی ہے، تو اس کو وہ لوگ جو ہے وہ پتھر مارتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو یہود جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مر گئے اور اپنے پیچھے جو ہے وہ کیا چھوڑیا، اپنے پیچھے جو ہے انہوں نے جو ہے یعنی لڑکیوں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے وہ موت آئی اور اپنے پیچھے جو ہے انہوں نے جو ہے بیٹیوں کو چھوڑ دیا، ہمیں وہ جو ہے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کسی کاتے میں نہیں ہے، کسی کام میں جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے جو ہے وہ 800 جو ہے ان کے جنگجو کو جو ہے وہ کیا کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ جنگ میں جو ہے مختلف واقعات جو ہے اور بھی سامنے آئے، ایک صحابی تھے جو اس وقت جو ہے وہ صحابی نہیں تھے، اس کا نام حضرت اس کا نام تھا عطیہ القرظی رضی اللہ تعالی، اس کا نام کیا تھا عطیہ القرظی رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی تھے، بعد میں صحیح مسلمان ہوئے تھے اور اسی طرح صحابی بنے، بڑے نڈر و بہادر تھے۔ صحابہ کرام نے جب اس کو باہر نکالا تو قد و کانٹ سے جو ہے وہ نوجوان لگ رہے تھے، قد و کانٹ سے جو ہے وہ نوجوان لگ رہے تھے، مگر ان کی جو ہے وہ داڑھی وغیرہ نہیں تھی، مونچھ بھی نہیں تھے اور اسی طرح داڑھی بھی اس کی نہیں تھی۔ تو صحابہ کرام کا جو ہے آپس میں اختلاف ہوا کہ یہ بالغ ہے، کیونکہ فیصلہ تو بالغ کے بارے میں ہوا تھا، نابالغ کو تو غلام بنانا تھا، تو فیصلہ جو تھا اس فیصلے کو جو ہے وہ کیا، اس فیصلے کو اوبے کرنا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے آپس میں اختلاف کر دیا کہ یہ بالغ ہے یا نابالغ، تو نبی علیہ السلام کے پاس لائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دیکھ لیا انہوں نے کہا کیوں کیا ہے، اس نے کہا یہ بالغ ہے کہ نابالغ، اس نے کہا مجھے بھی کیا پتا ہے، اگر نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو کیا اس کو پتا نہ ہوتا کہ یہ بالغ ہے کہ نہ بالغ ہے۔ تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ اس کو ایک طرف، کیونکہ بدن سے وہ بڑا تھا، جسامت سے جو ہے وہ بڑا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک طرف لے جا کر اس کے ناپ کے نیچے جو ہے وہ بالوں کو دیکھ لیجئے، اگر بال ہے تو بالغ ہے، اگر بال نہیں اگے ابھی تک تو یہ نابالغ ہے۔ تو صبح یہ کیا فرماتے ہیں عطیہ القرظی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مجھے انہوں نے دیکھ لیا تو بال نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے مجھے چھوڑ دیا، اور بعد میں وہ بڑے اچھے صحابی بنے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ایک دوسرے تھے جس کا نام زبیر ابن باتہ تھا، یہ بھی بنو قریظہ میں سے، زبیر ابن باتہ جو ہے ان کو باہر نکالا گیا، تو انہوں نے جو ہے وہ کیا زمانے جاہلیت کے اندر ایک صحابی حضرت قیس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے کچھ احسان کیا تھا، تو اسی احسان کو جو ہے وہ زبیر، وہ جو کیا قیس ابن ثابت رضی اللہ، اس کو احسان یاد آ گئی، وہ فوراً جو ہے وہ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ حضرت اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اور اگر ابھی جو ہے یہ آدمی مر گیا تو اس کے احسان کو جو ہے وہ میں کس طرح ادا کر دوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلاؤ اس کو، زبیر بن باتہ کو جو ہے بلایا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، اس نے کہا کیا تھا، اس نے کہا میں آپ کو اس احسان کی وجہ سے معاف کر دیتا ہوں، اس نے کہا صرف مجھے بھی معاف کرو گے کہ میرے بچوں اور بیوی کو بھی معاف کرو گے؟ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلو میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں، آپ کے بچوں کو بھی معاف کر دیا، آپ کی بیوی کو معاف کر دی. تو اس نے کہا یہ بھی کیا زندگی ہوگی کہ میں ہوں گا اور میرے دوست نہیں ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں ہو سکتا، اور صحابی کو حکم دی گئی اس کو ختم کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے کسی کے احسان کو، مگر وہ تھا کہ انتہائی ڈھیٹ تھا، وہ جو ہے وہ کیا اسی ایک احسان کو بنیاد بنا کر پورے بنو قریظہ کو معاف کرنا چاہتا تھا، تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے کہا اگر یہ راضی نہیں ہے تو ختم کرو. تو یہ جو ہے کیا تھا، یہ بنو قریظہ کے جو ہے وہ چیدہ چیدہ حالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر دیے. اللہ رب العزت فرماتے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اتار دیا اللہ نے ان لوگوں کو، ظَاهَرُوهُمْ، جنہوں نے مدد کی تھی ان احزاب والوں کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب والوں میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں میں سے، ان کے قلعوں میں سے جو ہے ان کو اتار دیا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں الرُّعْبَ، رعب ایمان والوں کا، فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک گروہ کو تم قیدی بنا رہے تھے، جن میں سے جو نوجوان تھے بالغ تھے ان کو جو ہے وہ کیا بنا دیا، ان کو جو ہے قتل کر دیا، اور جو اس میں جو ہے وہ بچے تھے یا اسی طرح جو اس میں جو بزرگ تھے ان کو جو ہے وہ قیدی بنایا، بوڑھے جو تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور میراث میں دے دی تم کو، أَرْضَهُمْ، ان کی زمین، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھر، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال، وَأَرْضًا، اور زمین ہے، لَمْ تَطَئُوهَا، کہ تم نے ابھی تک قدم نہیں رکھے اس پر، تم نے ابھی تک جو ہے اس پہ قدم نہیں رکھے، پائمال نہیں کیا ہے تم نے اس کو. مراد اس سے کیا ہے، خیبر اور فارس کی زمینیں ہیں، خیبر اور فارس اور روم کے علاقے ہیں جو بعد میں اللہ نے ایمان والوں کو دے دیے. وکان اللہ علی کل شیء قدیرا، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت والا. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگلا خطاب جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو جو ہے دو ٹوک الفاظ میں جو ہے یہ بات کہہ دیجئے کہ میرا اور آپ کا آپس میں تعلق جو ہے وہ دین کی بنیاد پر رہے، میرا اور آپ کا درمیان جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ کس بنیاد پر ہے، وہ دینی بنیاد پر ہے. اگر تم مجھ سے جو ہے وہ دنیا کے طلبگار ہو، تم مجھ سے جو ہے وہ دنیا کے خواہاں ہو، تو بس ٹھیک ہے ہم آپس میں ابھی جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے وہ کیا کر دیں، حساب اور کتاب کر کے جو ہے ایک دوسرے سے ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہونا چاہتے ہیں کہ میں نے اگر کچھ دیا تو آپ مجھے دے دیں گے، آپ نے جو ہے مجھے کچھ دیا ہے تو میں آپ کو دے دوں گا، بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ بات جو ہے وہ دنیا کی ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس آیت کے جو ہے پس منظر علماء کرام نے اس طرح ذکر کیا ہے، مفسرین کرام نے، کہ جب مال غنیمت جو ہے اس کی بہتات، اس کی کثرت ہوئی، کیونکہ ابتدا میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جو گھرانے والے تھے وہ بڑی جو ہے مفلسی کی زندگی بسر کر رہے تھے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں مہینے بر مہینے جو ہے وہ کیا، دو دو تین تین مہینے جو ہے وہ لگاتار وہ چولہوں کے اندر جو ہے وہ آگ نہیں جلتا تھا، مگر جب مال غنیمت جنگیں ہوئی، جہاد لڑی گئی اور مال غنیمت جو ہے وہ کثرت سے آئی، تو ازواج مطہرات نے جو ہے رضوان اللہ علیہن اجمعین انہوں نے آپس میں مشورہ کر دیا کہ چلیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ زیادہ دنیا کا جو ہے وہ مطالبہ کرے کہ ہمارا جو ہے وہ کیا ہے، جو خرچہ ہے اس کو آپ بڑھا دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کم جو ہے وہ خرچہ ان کو دیا کرتے تھے جن پہ جو ہے ان کا گزر بسر ہوتا، مگر جب مال غنیمت جو ہے وہ زیادہ آیا تو عورت و نبی علیہ السلام کی بیویوں نے آپس میں جو ہے یہ مشورہ کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم زیادہ مطالبہ کرتے ہیں یعنی زیادہ خرچے کا. تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، تو نبی علیہ الصلوۃ، اللہ نے یہ آیت جو ہے اس کے جواب میں اتار دی کہ آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں وہ ساتھی ہوتے ہیں، کیا ان کا جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ دنیا پہ تعلق ہے؟ تو اگر دنیا پہ تعلق ہے کہ جس جو آپ سے جو ہے وہ دنیا کے طلبگار ہے، تو ان کو جو ہے آپ دنیا دے کر جو ہے اپنے سے جو ہے مستقل طور پہ جدا کیجیے، اور اگر وہ جو ہے کیا تک کے طلبگار ہیں کہ ہم پیغمبر کو چاہتے ہیں اسی طرح جو ہے ہم کیا اللہ کی رضا کو جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں, ہم جو ہے وہ آخرت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں جو ہے وہ رہنا چاہتے ہیں کہ قیامت میں ہم جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عورتوں کے صف میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ اٹھ جائے. تو بس ان کو اپنے پاس جو ہے وہ رکھ دیجئے, پھر وہ آپ سے اس قسم کا جو ہے وہ کوئی مطالبہ نہیں کرے گا دنیا کا کہ ہمیں جو ہے فلاں چیز جو ہے وہ لا کر دیجئے اور فلاں جو ہے وہ ہماری فرمائش جو ہے وہ پوری کیجئے, کیونکہ ہمارا ان کا آپس میں تعلق جو ہے وہ دین کا ہے, وہ قرآن کا ہے, اللہ کے دین کا ہے, اس میں دنیا کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اکثر اوقات اس طرح ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یار جی فلاں آدمی کو تم پہچانتے ہو تو اس فلاں کام کے لیے آپ ہماری سفارش کیجئے, اسی طرح جو ہے وہ فلاں کام کے لیے جو ہے آپ فلاں کو کہہ دیجئے. تو اللہ کے بندے ہم آپ کو جو چیز دے رہے ہیں, آپ کو جو ہم عقیدے اور عمل کی آپ کی اصلاح کر رہے ہیں, اس کے مقابلے میں وہ دنیاوی سفارش کی کیا حیثیت ہے؟ اگر میں نے جو ہے آپ کے لیے سفارش کر دیا یا نہ کر دیا, میں نے کسی کو آپ کو نہیں کہہ دیا, تو میں نے جو آپ کو جو چیز دی وہ آپ کو حقیر نظر آ رہی ہے, وہ آپ کو جو ہے معمولی نظر آ رہی ہے, تو تم ان کے عقیدے کی اصلاح کرو گے اور اس کے مقابلے میں وہ آپ سے دنیا کا طلبگار ہوگا. کس کا طلبگار ہوگا؟ وہ آپ سے جو ہے وہ دنیا کا طلبگار ہوگا کہ آپ جو ہے ہمارے لیے سفارش کیجئے, فلاں بندے کو کہہ کر جو ہے میرے بیٹے کو اور میرے بھائی کو جو ہے آپ بردی کیجئے, آپ سے جو ہے وہ اس طرح کے مطالبے جو ہے وہ کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ النبی, اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, کل ازواج کا کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو, ان کنتن اگر ہو تم تردن الحیات الدنیا, کہ چاہتی ہو تم دنیا کی زندگانی کو, چاہتی ہو تم کیا ارادہ کرتی ہو تم دنیا کی زندگانی کا, وزینتہا اور اس کے بناؤ سنگار کا, اس کے کیا وزینتہا اور اس کے بناؤ سنگار کا, فتعالین پس آر فتعالین پس آ جاؤ, امتیوں کننا کہ میں فائدہ دے دوں تم کو, وہ اسر رح کننا سراہن جمیلا اور چوڑ دوں تم کو, چوڑنے اچھے طریقے, اچھے طریقے سے چوڑنے پہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا, اللہ رب العزت فرما دیا ایوہ النبی کل ازوا کہہ دیجئے اپنی بیویوں, ان کنتن اگر ہو تم تردن الحیات الدنیا, کہ ارادہ کرتی ہو تم دنیا کی زندگانی, دنیا چاہتی ہو, زیادہ خرچہ زیادہ جو ہے وہ مال دولت جو ہے وہ پسند کرتی ہو, وزینتہا اور اس کے بناؤ سنگار کو جو ہے وہ پسند کرتی ہو, فتح علینا پس آ جاؤ, امتیوں کننا کہ میں فائدہ دے دوں تم کو, کیا دوں تم کو, فائدہ دوں میں تم کو, آپ کو جو ہے میں کپڑے بھی دیتا ہوں تحفے بھی دے دوں گا اور اسی طرح جو ہے آپ کو میں جو ہے اور بھی تحفے وغیرہ جو ہے وہ دے دوں گا, پیسے دے دوں گا, وہ اسر رح کن سراہن جمیلا اور چھوڑ دوں گا تم کو, سراہن جمیلا چھوڑ دینا اچھے طریقے سے, میں آپ کو اچھے طریقے سے اپنے آپ سے جدا کر دوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیت جو ہے نبی علیہ السلام پہ اتری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ تشریف لے گئے اور ان کو یہ بات بتا دی کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو اور دنیا کی جو ہے وہ زینت کے جو ہے وہ طلبگار ہو تو میرے پاس جو کچھ ہے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, مگر میں آپ کو اچھے طریقے سے اپنے آپ سے جو ہے وہ جدا کر دوں گا, بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے اور بغیر کسی گالم گلوچ کے ہم ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت میں مال اور دولت کی جو ہے طلبگار نہیں, میں تو چاہتی ہوں کہ تم میرے جو ہے شوہر رہو اور میں آپ کی بیوی رہوں, مجھے تو اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ چاہیے, مجھے جو ہے وہ کیا مال دولت سے جو ہے کیا لینے دانا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ ان کنتن اور اگر ہو تم تردن اللہ کے ارادہ کرتی ہو تم اللہ کا, اللہ کے رضا کا, ورسولہ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا, والدار الاخرہ اور آخرت کے گھر کا, فان اللہ تو پس یقیناً اللہ نے اعد للمحسنات تیار کیے ہیں نیکوکاروں کے لیے, من کنا ان میں سے اجرن عظیمہ بڑا اجر, اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے, بڑا اجر جو ہے وہ تیار کر دیا ہے. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینہ, اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگلا خطاب ہے. ظاہر میں تو خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو ہے, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں بھی کیا ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر داخل ہے. ظاہر میں خطاب تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کو ہے, مگر بیویاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی امت کے اندر جو ہے وہ داخل ہے. تو یہ خطاب اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی امت کے لیے ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا نساء النبی, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں, مَن یَأْتِ مِنْكُنَّ جو آئی میں سے بفاحشت مبینہ کلی بے حیائی کی جانب جو آگئی تم میں سے اے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں جو آئیں تم میں سے بفاحشت مبینہ کلی بے حیائی کی طرف یدعاف لہ العذاب دوچن کر دیا جائے گا اس کے لئے عذاب ضعفین دوچن کرنے سے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ ہے یہ کام اللہ پہ یسیرًا آسان اللہ رب العزت فرماتے یا نساء النبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں مَن یَأْتِ مِنْكُمْ جو آئے تم میں سے بفاحشت مبینہ کلی بے حیائی کی طرف یاد رکھی یہاں پر فحشاں سے مراد جو ہے بے حیائی نہیں ہے بلکہ یہاں پر فحشاں سے مراد جو ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے فحشاں سے مراد جو ہے وہ کیا ہے اللہ کے حکم کی جو ہے وہ کیا ہے نافرمانی ہے بے فاحشت مبینہ یعنی کیا کلی بے حیائی یعنی کوئی کلی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جانب تم آ جاؤ یدعاف لہ العذاب تو دوچن کر دیا جائے گا تمہارے لیے عذاب ضعفین دوچن کرنے سے کیوں اس کو ڈبل کیوں ملے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں ان کو جو ہے وہ ڈبل سزا جو ہے وہ کیوں ملے گا یاد رکھیے عام اور خاص کا جو ہے آپس میں فرق ہوتا ہے عام لوگوں کا اور خاص لوگوں کا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں تھی وہ مقتدا تھی وہ کیا تھی وہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے تا قیامت جو ہے وہ رول ماڈل کا جو ہے وہ رول ماڈل تھی وہ سب کے سب جو ہے وہ کیا تھی ایک رول ماڈل تھی ان کو جو ہے وہ لوگ فالو کیا کریں گے تو اگر کوئی جو ہے بیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ کیا ہے رشتے کے نیچے ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ نام اس کے اوپر جو ہے وہ پڑا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہے تو اگر وہ کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گی تو وہ تو نافرمانی کرے گی اور لوگ اس نافرمانی کو جو ہے وہ کیا بنائیں گے رواج بنا لیں گے کیا بنا لیں گے اس نافرمانی کو جو ہے دیکھا دیکھی لوگ اس کو بھی شروع کر جائیں گے تو یہ خود ان کو اپنے کرنے کا ایک سزا اور دوسروں نے جب شروع کر دی تو اس کو ڈبل سزا ملے گا تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا قرآن والوں کو بھی جو ہے چاہیے کہ یہ عام لوگوں سے ہٹ کر تم ہو تم عام لوگ جو ہے ابھی نہیں ہو قرآن سے پہلے جو ہے وہ تم عام لوگ تھے قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ کر تم ابھی خواص بن گئے تم ابھی جو ہے وہ خاص لوگ بن گئے ہم تم اگر اس طرح جو ہے وہ کام کریں گے کہ ہم جو ہے وہ ڈراموں کی باتیں کریں گے ہم جو ہے وہ فلموں کی باتیں جو ہے وہ کریں گے ہم جو ہے اگر بے حیائی کی جو ہے وہ باتیں کریں گے تو لوگ جو ہے وہ کیا سمجھیں گے لوگ سمجھیں گے کہ اگر اس کے اندر گناہ ہوتا تو یہ قرآن والے کی اس کو کام کر رہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اگر ہمارے ساتھ ہی جو ہے وہ بینڈ باجوں کی محفل میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تو لوگ جو ہے اور بیٹے لوگ جو ہے وہ کیا سمجھیں گے وہ کہیں گے کہ اگر اس کے اندر گناہ ہوتا تو یہ قرآن والے اس کے اندر نہ بیٹھتے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اسی طرح جو ہے اگر ہمارے ساتھ ہی اس شادی کو جو ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں جس شادی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی دچیاں جو ہے وہ بکیر چکی ہے بکیری جا چکی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہو چکی ہے اس میں جو ہے وہ مہندی کی رسم ہو چکی ہے اس میں جو ہے وہ ڈول باجے جو ہے وہ کیے گئے ہیں اس میں جو ہے وہ کیا نبی علیہ الصلوۃ اس میں جو ہے وہ غریبوں کو بلائے یعنی کیا بلائے جاتا ہے اور امینوں کو جو ہے وہ بلائے جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ کیا اللہ کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی بار بار اس میں ہوتی ہے تو اگر ہمارے ساتھی وہاں پر جا کر جو ہے وہ بیٹھیں گے تو عام لوگ جو ہے وہ کیا کہیں گے عام لوگ کہیں گے کہ اگر یہ رسم و رواج اور اسی طرح جو ہے یہ ڈول باجے اس سے روٹی پہ جو ہے کچھ اثر ہوتا تو یہ قرآن والے کیوں ہماری اس شادی کو اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ کا یہ کرنا جو ہے وہ کیا ہے یہ اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ دلیل بنے گا تم وہاں پر جاؤ گے تو تمہارا کرنا جو ہے وہ کیا ہوگا اور لوگوں کے لیے کرنے کا جو ہے وہ باعث بنے گا کہ اور لوگ بھی جو ہے اس کام کو جو ہے وہ شروع کریں گے کہ وہ لوگ آپ کو جو ہے معاشرے میں قرآن والوں کے نام سے سمجھیں گے وہ کہیں گے اگر یہ گناہ ہوتا تو کیا یہ لوگ جو ہے کیونکہ قرآن والے کیا ہیں اگر مولوی کسی کام کو جو ہے وہ کرے تو کیا لوگ اس کو کرنا شروع کر جاتے ہیں کہ نہیں کرنا شروع کر جاتے لوگ تو ان کے بارے میں جو ہے ایک عجیب سا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یار یہ کوئی غلط کام کرنے والے نہیں ہے یہ تو بالکل جو ہے وہ ٹھیک قسم کے لوگ ہیں یہ کس طرح جو ہے وہ غلطی کریں گے وہ تو لوگ جو ہے وہ سب جو ہے ان کو اچھے تصور کرتے ہیں جس طرح جو ہے لطیفہ ہے یا جو بھی ہے ایک آدمی جو ہے وہ گھر کے اندر آئے اور بیوی کو کہا کہ ہمارے مولوی صاحب کا جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے اور آپ فوراً جو ہے وہ تیاری کر کے ہم اس کے گھر جو ہے وہ تشریف لے کے جاتے ہیں اور ان کی بیٹی کی جو ہے ہم مبارکبادی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ ڈو برسوم مولوی سے ہم داکار کہیں. تو دیکھیے عجیب سی جو ہے وہ ایک کنسپٹ بنی. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. وہ عورت تھی, اس کو جو ہے یہ بات جو ہے وہ معلوم نہیں تھی کہ کیا مولوی صاحب بھی اس طرح کریں گے. یعنی مولویوں کے بارے میں جو ہے ان کا یہ کنسپٹ تھا. تو اسی طرح وہ جو کس کام کو کریں گے تو کیا لوگ اس کو دین نہیں سمجھیں گے؟ اس کو دین جو ہے وہ نہیں. وہ اگر بتقاضِ بشریت کسی کام کو غلط بھی کرے گا اور لوگ اس کو جو ہے وہ دیکھیں, اگر اس نے جو ہے وہ سگریٹ لگایا ہے, داڑھی کے اندر جو ہے وہ کیا سگریٹ کے جو ہے یہ یعنی کیا یہ بادل جو ہے وہ گرے چمک کے ساتھ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو رہے, داڑھی بھی چوڑی ہے اور سگریٹ بھی جو ہے اس کے اندر لگا ہے, اور کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو جو ہے وہ کیا اس تمباکو حرام چیز کے دھوئیں اور اس سے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, اس سے جو ہے اپنی داڑھی کو جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت کو برباد کر رہا ہے. اور وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ کیا سگریٹ پیے گا, یا اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے تمہیں سگریٹ کی بدبو آئے گی, تو کیا خیال ہے لوگ کیا سمجھیں گے کہ اگر سگریٹ جو ہے اس کے اندر گناہ ہوتا تو یہ آدمی تو بڑا دیندار ہے, یہ تو مسجد بھی جاتا ہے, یہ تو قرآن کے درس میں جو ہے جاتا ہے, یہ جو ہے کس طرح جو ہے وہ پھر سگریٹ بھی پیتا ہے. تو لوگ کہیں گے یار سگریٹ میں گناہ نہیں ہے, یہ تو بڑے اچھے اچھے لوگ جو ہے اس کو پیتے, فلاں صاحب بھی جو ہے اس کو پیتا ہے اور فلاں صاحب بھی اس کو پیتا ہے. تو یاد رکھے قرآن والوں, تمہارا اور لوگوں سے جو ہے وہ ہٹ کر جو ہے ابھی آپ کا کیا ہے, آپ کا دھرم ان سے جو ہے وہ ہٹ کر ہے. تم جو ہے ابھی کافی احتیاط کرو گے لوگوں کے سامنے, اس طرح نہیں کہ تم بھی جو ہے آ کر جو ہے کسی کی دکان میں بیٹھ کر جو ہے وہ کیبل دیکھو, یہاں کسی کے بیٹھک میں جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے تم بھی کیبل دیکھو, یہاں جو ہے کسی کے سامنے جو ہے ڈول باجے جو ہے وہ جا رہے اور تم بھی وہاں پر دیکھ کر جو ہے وہ مشہور خان جو ہے وہ بنو, تو نہیں لوگ جو ہے تمہیں ابھی نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے قرآن کے سامنے بھی بیٹھ رہے اور ان کے کاموں کو دیکھ لیجئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن والے اگر اس طرح کی حرکت کوئی کریں گے جس کو لوگ دیکھ کر جو ہے اس کو کرنا شروع کر جاتے ہیں تو نتیجہ جو ہے وہ کیا برآمد ہوگا, نتیجہ جو ہے وہ یہ برآمد ہوگا کہ وہ کام معاشرے کے اندر رواج جو ہے وہ پکڑے گا, لوگ بھی اس کو شروع کر جائیں گے کہ یہ تو کوئی گناہ نہیں, اگر گناہ ہوتی تو مولوی صاحب کیوں کر رہے, اگر گناہ ہے تو یہ جو ہے قرآن والے کیوں کر رہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور ہیں یہ کام اللہ پر یسیرا آسان. علاقے کے اندر جب ہماری شادی ہوتی ہے تو یاد رکھیے میں شادی میں شرکت کے لیے بالکل نہیں جاتا, ان لوگوں کی شادی میں جن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق قرآنی نہیں ہے ان کی شرکت میں, ان کی شادی میں شرکت کرنا یہ بڑی دور کی بات ہے کہ میں جا کر جو ہے ان کی شرکت ان کی دعوت میں جو ہے وہ شرکت کروں, اور اگر ایک ساتھی جو ہے میرے درس کا جو ہے وہ ساتھی ہے میں اس کو جو ہے بخوبی جانتا ہوں کہ اس نے جو ہے وہ کیا اپنی شادی کے اندر کوئی کام خلاف شریعت جو ہے وہ نہیں کیا ہے تو بالکل میں جانے کے لیے تیار ہوں, میں سب کام چھوڑ کر جو ہے ان کی دعوت میں جو ہے ان کی دلجوئی اور اس طرح ان کو جو ہے حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے میں وہاں پر جاتا ہوں. مگر جو شادی اس طرح ہوتی ہے جس میں خلاف شریعت جو ہے وہ کام ہوئے ہیں, یا اس کے مقابلے میں یہ پچھلا جو ہمارا یہ اتوار کا دن جو ہے وہ گزر گیا تھا, تو اس دن جو ہے ایک ہماری شورا تھی, وہاں پر ہم گئے شورا میں تقریباً 9 سے 11:30 بجے ہم شورا میں تھے. اس کے بعد جو ہے وہ 3 شادیوں کی جو ہے ہمیں دعوت ملی تھی, اس میں سے 2 شادیاں جو تھی وہ ہمارے دوستوں کی تھی, قرآن والوں کی دوستوں کی تھی. ایک ہمارے بالکل سامنے ہمسایا تھے مگر انہوں نے ایک ہفتے جو ہے پورے علاقوں کے سر پہ اٹھایا تھا, ہم ان کی دعوت ہم نے ابھی تک ان کو مبارکباد بھی نہیں کی ہے. ان کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھنا یا ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی میں شرکت کرنا یہ تو کافی دور کی بات ہے. اور باقی جو 2 شادیاں ہیں میں بالکل اس میں گیا, 5 منٹ کے لیے میں گیا مگر وہاں پر میں نے شرکت ضرور کر دی ان کی جو ہے وہ کیا حوصلہ افزائی کے لیے, کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اگر ایسی شادی ہو جس میں خلاف شریعت جو ہے وہ کام ہے میں وہاں جا کر جو ہے وہ بیٹھوں گا تو لوگ اگر مجھے ڈائریکٹ نہیں کہیں گے تو میرے ساتھیوں کو تو کہیں گے کہ آپ کا استاد بھی وہاں پر بیٹھا تھا, آپ اس چیز میں جو ہے وہ رد کر رہے ہیں اور آپ کا استاد وہاں پر بیٹھا تھا. تو لہٰذا جو ہے میں یہی کہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ جو دعوت آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ وہ خلاف شریعت نہیں ہے تو اگر آپ دعوت دیجیے تو مجھے اپنا آپ پہ جو ہے وہ کیا آپ مجھے جو ہے وہ یعنی باؤنڈ نہیں کریں گے کہ آپ ضرور بضرور آئیں گے, اور اگر ایک شادی جو ہے وہ اس طرح ہے, ایک دعوت اس طرح ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ خلاف شریعت ہے, تو کائنڈلی جو ہے میں اس پہ خفا ہوں گا کہ آپ نے مجھے دعوت دی. اگر آپ نے دعوت نہیں دی تو میں اس پہ خوشی مناؤں گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, ہے یہ کام عَلَى اللَّهِ اللہ پہ یسیرًا آسان. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّا, اور جس نے تابعداری کر دی, مِنْكُنْ تم میں سے, لِلَّهِ اللہ کی, وَرَسُولِهِ اور اس کے پیغمبر کی, وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور عمل کیا نیک, نُؤْتِهَا دیا جائے گا اسے اجرہ اس کا اجر, مرتین دو مرتبہ. یہاں پر اجر کے بارے میں بھی دو مرتبہ کہا, نیکی کر دی تو نیکی کا جو اجر ملے گا وہ بھی جو ہے دو چند ملے گا, ڈبل جو ہے وہ ملے گا. کیوں؟ کہ ایک آنکھ, ایک جو ہے قرآن والا کوئی کام جو ہے وہ کرتا ہے, قرآن والا جو ہے کسی کام کو جو ہے وہ شروع کرتا ہے, اس کو دیکھ کر جو ہے اور لوگ بھی اس کام کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. ایک آدمی نے علاقے کے اندر جو ہے یا خاندان کے اندر جو ہے وہ شادی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر دی, جس میں ڈول باجے نہیں تھے, جس میں جو ہے وہ بارات جو ہے وہ نہیں دی, اسی طرح جو ہے اس میں جو ہے وہ رسمی مہنی دی نہیں دی, اسی طرح جو ہے وہ کیا یعنی جو ہے گھر پہ جو ہے وہ چراغان کرنا, یہ سب چیزیں جو ہے اس نے اس میں جو ہے وہ نہیں کی تھی. تو اس کو دیکھا دیکھی جتنے لوگ اس کام کو کریں گے تو ان کو اپنا بھی اجر ملے گا, اور جس نے اس اچھے کام کی بنیاد رکھی تھی اس علاقے میں تو اس کو بھی اس ان جیسا جو ہے وہ اجر و ثواب سے اللہ نوازے گا. وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا, اور تیار کیا ہے ہم نے اس کے لیے رزقًا كَرِيمًا, رزق عزت والا. ایک کتاب ہے شاہ اساق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, امام شاہ اساق رحمۃ اللہ علیہ یہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے وہ امام گزرے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی اپنے آپ کو عالم سمجھنے والے ہیں ان کی سند میں شاہ اساق کا نام ضرور آئے گا. شاہ اساق شاہ رفیع الدین کے جو ہیں فرزند تھے, اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے. اس نے کتاب لکھی ہے مسائل اربعین, اس کے 40 مسائل پر مبنی ایک کتاب اس نے لکھی ہے مسائل اربعین کے نام سے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ شادی جو ہے ڈول باجوں کے بغیر, موسیقی کے بغیر, اور اسی طرح جو ہے وہ غم, وہ چیخ اور پکار کے بغیر جو ہے وہ نہیں منایا جاتا, تو یہ آدمی جو ہے کافر ہے. اس آدمی نے جو ہے وہ کیا کیا, اس آدمی نے جو ہے وہ کفر کر دیا. اس آدمی کے روٹی کھانا جو ہے وہ کیا ہے, کافر کی جو ہے وہ روٹی کھانا ہے, اور یہ جو ہے یہ دعوت جو ہے یہ حرام ہے. اس کو یکسن ہو کر جو ہے آپ مسترد کریں گے کہ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں.